أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 38. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle Mekkeli müşriklerin Allah'a inandıklarını haber veriyor bize. Biz Mekkeli müşrikleri siret kitaplarında değil de günümüzde okul kitaplarında okurken Allah'a değil putlara taparlardı diye öğrenmiştik. Halbuki Rabbim diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı desen لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ elbette Allah yarattı derler diyor. Yani Ebu Cehil Allah'ın var olduğunu biliyordu. Yaratanın Allah olduğunu biliyordu. Zaten müşrik kelimesi var ya, müşrik kelimesi şirket kelimesinden türemiş bir kelimedir. Şirket, müşrik, şerake kelimesinden türemiş. Şirket ne demek? Bir kuruluşta iki veya daha fazla insanların hisseleri oranında söz sahibi olma halidir. Yani üç arkadaş bir araya gelmişler, bir ticari kuruluş veya sanayi kuruluşu meydana getirmişler. Üçü de ortak oraya. Hisseleri farklı olabilir. Buna şirket diyoruz. Adi şirket, anonim şirket, limited şirket gibi şirket. Müşrik, Allah Celle Celaluhu'ya inanan ama Allah'ın yanında başkalarının da Allah'a ortak olduğuna inanan insan. Tarih boyunca gök tanrısına inananlar, yer tanrısına inananlar, ateş tanrısına inananlar, hayır tanrısına inananlar, şer tanrısına inananlar hepsi müşrik idiler. Bir Allah'ın var olduğunu kabul ediyor ama yeryüzündeki hayırları, bereketleri meydana getiren başka, yangınları, zelzeleleri meydana getiren başka şer tanrısıdır o gibi putperestlik ürettiler. Yoksa herkes Allah'a iman ediyor. Şimdi buradan hareketle birileri İslam'a, Kur'an'a, peygamberime her türlü hakareti yapıyor. Bazen sözlü yapmıyor, davranışlarıyla, elinde mevcut gücü kullanarak yapıyor. Sonra belirli bir yere çıkıyor ve diyor ki, biz de Allah'a inanıyoruz. Ebu Cehil de Allah'a inanıyordu. Zümer suresinin 38. ayet-i kerimesini evinizdeki bir mealden veya bir tefsirden okuyuverin. Ebu Cehil de Allah'a inanıyordu. Kul, söyle onlara. Eferra'eytüm mâ ted'ûne min dûnillâhi. Allah'tan başka o dua ettiğiniz, çağırdığınız ilahlar var ya, onları gördünüz mü? İn eradeniyallahu bizzurrin hel hunne kâşifâtu durrihi. Allah bana bir zarar murad etse, acaba onlar o Allah'ın verdiği zararı kaldırabilirler mi, giderebilirler mi? Ev eradeni bir rahmetin hel hünne mümsikâtu rahmeti. Allah bana bir hayır istese, onlar o hayrı tutabilir, engelleyebilirler mi? Sor onlara. Muhterem seyirciler. Filistin'de binlerce insanın değil, on binlercesinin değil, yüz binlercesinin kan kusmasına sebep olan bir insan şu anda yatıyor. 6 aydır, 7 aydır etrafındakileri tanımadan, göremeden, hani bitkisel bir hayatı yaşıyor. Bütün dünyanın doktorları da, tıbbın vardığı son bilimi de onun üzerinde uyguluyorlar. Ama göz kapağını açmaya, dilinden bir kelime çıkarmaya gücü yetmiyor. Burada aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Hocam, Müslümanlardan da aynı durumda olan insanlar olur. Olur. Yani çok değerli bir insanımız da aynen 6 ay, 1 sene, 5 sene bitkisel hayatta kalabilir. Onun için de söylüyorum. Onun da göz kapağını açmaya, dilinden bir kelime çıkarmaya tıbbın gücü yetmediği anlar oluyor. Buyurun. Yani insanlarımızın gücü ile Allah Celle Celaluhu'nun gücünü kıyas ediverin. Bir denizden bir dalga geliyor, kocaman bir şehri yutuveriyor. Ve onu engelleyecek hiçbir güç ortaya çıkamıyor. Bir depremi durduracak gücümüz olmadığı gibi, tedbirde bile binlerce zorluk karşımıza çıkıveriyor. Yağmuru yağdırmaya gücümüz yetmiyor. Yağmuru yağarsa durdurmaya gücümüz yetmiyor. Biz onun dünya değirmeninin üzerinde dönen karıncalar gibiyiz diyor Mevlana. Ha, karıncalar değirmen taşının üzerinde dönerken dilerse bu tarafa doğru döner, dilerse bu tarafa doğru döner ama değirmen taşı döndüğü istikamette onları götürür. Dünya da döndüğü istikamette bizim hepimizi götürüyor. İşçisini de, işvereni de, erini de, generalini de, öğrencisini de, rektörünü de, kulübede kalanıyla köşkte kalanı da beraber dünya döndürmeye devam ediyor. Öyleyse biz hayrı da Allah'tan isteyeceğiz, şerlerden kurtulmayı da yine Allah Celle Celaluhu'dan isteyeceğiz. Ve şöyle diyeceğiz. Zaten ne diyeceğimizi de o söylüyor. Kul, şöyle de. Hasbiyallahu aleyhi. Hasbiyallah. Allah bana yeter. Aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn. Mütevekkiller Allah'a tevekkül ederler. Hasbiyallah. Siz bunun şöyle kalıbını bilirsiniz. Hasbünallah olduğunu bilirsiniz. Babanız, anneniz herhangi bir durum karşısında hasbünallah hapları atar. İyi gelirdi ama. O hap iyi gelir. Hasbünallah. Bunaldınız, daraldınız. O anda bir hasbünallah deyiveriniz. Rahatlarsınız. Ama bunu inanarak söyleyiniz. Allah bu konuda da bana bir çıkış yolu verir. O bana yeterlidir deyiniz. mutlak surette faydasını göreceksiniz. Hasbiyallah, Allah bana yeter demektir. Hasbunallah, Allah bize yeter. Yani ben ve biz kelimesini. Hasbunallah, Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde o da geçer. Hasbunallah, Allah bize yeter. Her konuda yeter. Nefesimizi veren de o, ciğeri veren de o, havayı veren de o, yiyeceği veren de o, eli veren de o, toplayan eli veren de o, hazmeden mideyi veren de o. Öyleyse biz ona güveneceğiz, ona dayanacağız. Yani Allah'a tevekkül ederler diyor burada. Tevekkül yalnız bizde biraz yanlış anlaşılmış. Allah'a tevekkül etmek demek çalışmamak anlamına gelmez. Kul tedbirini alır, sonra kendi gücünün bittiği yerde Allah Celle Celaluhu'ya havale eder. Tevekkül o. Yani evlenmemiş bir çocuğun adamın çocuk istemesi gibi. Ya Rabbi senden şöyle şöyle bir oğlan veya kız isterim. Daha evlenmemişsin. Veya İstanbul'da oturuyor. Ya Rabbi Konya'da benim 100 dönüm arazim var. Senden şu kadar buğday isterim. Sana havale ettim. Ben mütevekkil bir adamım. Bundan dolayı hesaba çekilebiliriz ahirette. Bu dememizden dolayı. Tarlaya tohumu atacaksın. Önce bir defa süreceksin. Sonra tohumu atacaksın. Sonra sulama işlemini, gübreleme işlemini, ilaçlama işlemini yapacaksın. Yani ziraat mühendislerinin tavsiye ettiklerini zamanında, gramında yapacaksın. Sonra da Allah'a tevekkül edeceksin. Hani birilerinin aklına şu gelebilir, ben bunları yaptıktan sonra Allah'a niye tevekkül edeyim? Toprak verir onu, vermez. Toprak onu vermez. Senin bu söylediğini Fransız çiftçisi de dahi söylemez. Çünkü Fransız çiftçisi de, Konyalı çiftçi de şunu bilir. Sen her şeyi yaparsın da Allah yağmuru hiç yağdırmazsa sulama sistemin de işe yaramaz, toprağın altındaki de çekiliyor. Veya yağmuru bol veriyor, mahsul çürüyor tarlada, fazla yağdığından dolayı çürür. Veya dolu yağar, yerle bir eder. Biz her halükarda Allah Celle Celaluhu'ya yönelmek, ona tevekkül etmek durumundayız. Kul Ya kavmi i'melu ala mekanetikum inni amil fesevfe te'alemune men ye'tihi azabun yuhzihi ve yehillu aleyhi azabun muqim. Ey benim kavmim, buyurun, bulunduğunuz iş üzere çalışın. Ben de çalışacağım yalnız. Ben de çalışacağım. Ama şunu bilin ki çok yakın bir zamanda bir azap gelecek. O devamlı azap onun üzerine çökecek ve onu rüsvay edecek. Ama bunu da bilin. Buyurun, siz gavurluğunuza, ben de imanım üzere amel etmeye devam edeyim. Yani burada kafire bir korku salma var ayet-i kerimede. Bu yolun sonu cehennemdir ve vazgeçin anlamı var. Mümine de diyor ki, kafir küfrü üzerine devam ederse, sen moralini bozma, sen de işine devam et. Sen de devam et. Hani bazıları eyvahçılar. Eyvah, eyvah. İşte gavurlar şöyle yapmış, gavurlar böyle yapmış, gavurlar şöyle planlar kurmuş, böyle planlarını uyguluyorlarmış. Müslümanları engellemek için şunları